是那个分红先考上发票有上发票我会开了换一下你按一遍这个按按发票这个按按几天先考按一遍先考你是如果有的但是我们在今年现在叫这是你的办我也在意我也能当初的你给了你的责任但是你有责任你能给我们这个误解很少少的责任你我的安置的安谁的安置的安我说大家的很多很多也计算了那么呢今天要不我看你这个是什么样哎呀我看你这个是什么样我的节目呢我恐怕了你不要想想想怎么解决我说你这个是什么样的可能dañu wone yalla xam na yalla teen ta bo len ni wone tan bokk rek ba ñu xam len tan bokk rek ba ñu jégal ba jé ndax nit ma ta ta dañu wone sa biya rek du tax waye li tax tan bu jégé moy ya ko ha bo wone rek da xam ne ko rek wacce ñam ko won mu ci gisse ta xam ko do ko soola ko soobi rek ci da ndax na lay ñu gis ta xam ko di ko ala ci daali dañ ko ma da dem won ta ma do do la da ko do mu ya lo do xam ne dara gëm ta na ne ta ñe la ne ndiaté mana Islam? Islam, dom Adam, nyapi lek moho kalau boh. Bagi dia, buat diri yang kan jadi kau jangan gigi gigi. Walaupun beri kau gigi gigi gigi, wajib diri yang kau jangan gigi gigi gigi. Tapi dia tidak apa. Nhịp này nhịp đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rất mạnh mai dù. Rất mạnh mai nhịp. Rất mạnh mai giam mùi lực. Vậy là nhịp ta phải dọn dâm mùi giá khăn này. Đó là được có ghiền. Nak lesu bujuk degi moy mokoy tan sama bari xaq yi nga xamne won nakoy baye tan won nakoy joxe ci bokkom nakoy yegi day ci bokkom nit nakoy matale wala ko mota yegge am so da xam xam am na xam xam bo xamne dañ koy lire jang ko am na xam xam bo xam dañ nekay won ba nga man ko def am na xam xam bo xam dañ likay wax ba nga yek ko waye dafa benen xam xam bo xamne kenn dula ko wax kenn dula ko won waye jeeg jeeg la tay mom lan lay woni ci jeeg jeeg rek bako meuna xam moo moy jappu doore la ndax yeg yeg da ngeen ko soom ko waxe nit lu mu am ci yew ko rek da naka mel ni am yeg day dum bari ata na yeen ni wax yeg nak yeg degu do ma de mo ci am su ne ni bu taxale ne kenn mu taxaw xibla yëpp dañoo feñ ci moom. bi mu taxawee rek xibla yëpp dañoo feñ ci moom. jindi ju ko yàlla jindi am na muy jàngale nga boo taxawee xibla baa ngi nii sa kanam sa gannaaw sa ndeyjoor sa càmmoy sa kaw sa suuf adinaa ko dara jëlu. kon boo taxee da nga xam ne kon alam bi yow jeex na garabul rek si ne leneen nekkul. tax dafa rëy la boo xam ne ko nit yi war rek lépp lépp lépp dafay jógee ci day ci baat waaye ci moom la ñuy ne. kon daanaka baa ngoog ñu jëm ci fam li muy yeex bu koy leeral parce que jëm yi su lënd nii daa ngi mel ni àllam bi yëpp day mel ni dafa lënd ci yow guddi na ci yow parce que leeral te bu leeree rek ba nga xam rek yow yaay xam yow yaay tan ba nga xam ne saa yoo xoolee sa bopp ngay gis saa yoo dégg sa bopp ngay dégg saa yoo làmm sa bopp ngay def. ba àll bi jëm jeex na tout loolu sax l'islam moom lay jàngale waaye foo koy jàngalee nag dama koy woon ci biti te doo ko yëg sa bopp ñàkka yëg sa bopp bi moo tax doo ko mën a dundal ñàkka yëg sa bopp moo tax doo ko mën a waaye l'islam jàngale bi de suuti ngay dox ak yi ko war a jox garab yi ngay jot ak yi ko war a jox jéem ci am bi ci biiram ak yi ko war a jox bàyyi ma yi ak yi ngeen war a jox ba lépp lu xam ne muy ci àllam bi ci lu tuuti ak lu rëy ci loo xam ne lu xam ne ci nekk ak ba koy jox sa bopp bu ko yëgee. ah ngir di wax ne lépp loo am soxla boppam. loolu ci xeeti ak yi nga xam ne nit di ko war a bàyyi xel moom lay jàng mala yi dañuy dagan dara boo ci amul soxla dañ naan bu rëy dara boo ci amul soxla dañ naan bu dem jéeg sax bi ci biiram boo ci amul soxla dañ naan bu ñu jëlee bàyyi ko bëgg loolu sax mooy kon loolu da lay wan ne lu nekk rek dafa ak boo xam ne bii mooy tax nga man ko laal bu amul sañe ko ko laal donte dagan na la ba yooyu mu ndekk yu sew sew ñu xóot yoo xam ne nit yi bokkoo ñu ko yëgi parce que lu tax loola boo ko yëgi nag lépp lu nekk ci àllam bi nag da nga xam ne jënd la loo xam ne suñ jëg la yow nit boo ko yëgee ak boo ko yëgu boo ko yëgi am lépp lu yàlla sàkk ci àllam bi jëriñoo doom aadama la lu nit ki war a mën a jëriñoo waaye xam-xam nag ak yëpp yëg nag moo tax mbokk bi boo defee loola bu ko nit ki yëge si dund ko rek mboolem fukkoo xaal yi nga xam ne dafa jaar ci biir si jàmm yëpp dina ko mën a sàmm te loolu l'islam ñu ko tëggal la nga bëggal sa bëgg a wax ko la nga bëggal sa bopp la nga bëggal sa nopp bëggal sa morom da ngeen gëm yàlla mukk gëm yàlla du mat dudu kenn kon la bëggal bopp bëggal sa morom wala bopp ñu bëggee bopp bëggee ko morom doo ko kon gëm yàlla du mat bi mooy nga xam ne yow la loo yéene sa bopp yéen ko ñëpp loo bëggal sa bopp bëggal ko ñëpp loo bañ sa moom nga bañ ko ñëpp sa muy dëgg ci yow su baa ku jë day dafay cëw dafa yomb la waaye nag boo ko dund nag yëguloo ko nag da ngay jàpp ne yow kenn ga ci biir société bi sa boota ngay tuut lool ci biir su wa de nga def leen leneen def leen nii leneen mu mel ni différent day jaar si nit ñoom dañuy xoolee leneen bët dañuy xoolee ñeneen dañuy jëgloo ñeneen ñu wuti yow ni ngay xoolee sa bopp ak ni ngay buggee sa ba nga xam ne booy tànn da ngay tànnal sa bopp doo ko tànnee kenn. ndax l'islam dafa lay këttan bi ndax lépp nit mën ko alquran ëndi lépp waaye mustasar la mustasar mooy lii tënk rek dañ ko tënk su ko defee nag tënk ba nag sa xel mi ak sa xam-xam moo koy tënk waaye tëgg moom tënk nañ ko lépp ndax ku ne dégg na ko alquran moom daal maa ko daal teew yooyu moom daal ci tëri mais nañu leen di dégg xam ko yoon nañ naan dañ ko ci alquran parce que yàq daa ci nekkut waaye loolu la mu ngi ci jox moom daal mais yàq bi nag lum tënk moo gàtt parce que lu tax fot na sosoo wala ba mu sosoo ko ba ko kenn xamu loolu bu ñu ko bëggoon seen nit tey di ko bind lu ko jël di ko jëlee li ñu bindoo soxna du sotti li ñu ko bëggoon seen di ci jàng da ngay jàng itam waaye doo ko motal kon nag ñu seet ay kàddu yu gàtt tënku ko ca bu ko def nag nekk def na ñu bàyyi nit ñi ak seen xel ak seen xam-xam mais yàlla dafa dimbali ñu ba jox ko xel ay ñu la jox amul yemuwaay su ma nit léppam am na yemuwaay waaye tam fan la xel yow xanaa foofu yemaay te mënu ko tënk sax fu ne lay jàng lu ne lay xelaay fu ne lay dugg te loolu dafa nekk li ñu yar moo xam ne dafa lay lool si yaatu lool waaye li ñu yar lu muy leer leer ne xelam kese ma dafa dugg fokk si nag dafay méngoo xam-xam ba tax di àccoo rek ci xel waaw am na loo xam ne boo ci àccoo ci xel rek dangay juum waaye xam-xam lañ ci àccoo ba tax ma ne xel mu ngi mel ni bët leer na mooy gis waaye faw nag moo xam li ñu yar boo xam ne dafay méngoo ak moom lu doo ko mën a gis te kon ba di lu mu leer leer leer bu jant soxee rek gis wàññeeku bët nag nan na ma nag waaye li ñu yar bi ko doon nitam moo ko nekkal su diggee ci léegi bi loolu daf lay doon làmb fekk ni ñuy tàpp dafay làmb loolu daf lay jàngal ne la xelam kese moo doy waaw xam-xam la su ma baax lan lay wan xelam kese mën la ko wan lan lay leer la xelam kese mën la ko leer ba tax xam-xam bu ci ñàkk bi ñu jàng nag ñu ma ko waxee moom dañ ko tënk rek ci jiit su gàtt nga jàng ko ca waaye bi ñu jàng nag moom mooy di yaatu tey bi mooy njëral ñi nga jàng parce que maarifa bu ñu ko déggee rek xam-xam na bu yaatu boo xam ne borom lépp muy xëy ci xam-xam muy xëy ci xam-xam ci gàttam waaye nag du lu ñu gàttal du lu ñu tënk lu ñu tiki la lu ñu yàttal ci nag seen ci dégg yàtt bi mooy lan mooy fikk ra mooy xelaat xelaat xelaat mooy gëst ci sa xel da nga dem ba gisee ci loo xam ne boo xelaatoon ci fànn ci def ak di teew su ko nee loola dañu yëgal loo xam ne ci teew lu du ko yëg ci xelaat du ko yëg te nag ci yëgee rek day rawanteel may wax ci demaat am na xeeti xam-xam xam yéeg-yéeg la am na xeeti xam-xam yoo xam ne yéeg-yéeg la te kat damay fay yoo xam li ngay yëg dafay gën a yéeg li nga gis waa li ngay yëg dafay gën a yéeg li nga gis day fay wax ne dafa am loo xam ne saa yoo rek gis ko mën a wax ni mu nekk bu la neex nga làmb ko daj ko mu am leneen loo xam ne boo xoolee doo ko gis mën a wax na mel mën a làmb daj te loolu jëgalu ko yow te nag loola moom fi bàyyi li ngay gis mooy doxal li ngay gis kon nit li ko tam gisut moo ëpp li ko tam gis waaye du bëtam ci sunna yi digam ba nu ko caa yóbbu ba mu gën a leer ci moom li digal ba ci boppam. léegi nga gis loo xam ne doo ko yëg wala gis loo xam ne doo ko xam doo xam ni mu doon doo xam ni mu jëri doo xam biiram doo xam biteem maa bi fa nag xóot-xóot yooyu leen ak sew-sew yooyu dañ ci dara yóbbu ma xam ne dégg si ci bànn la jaral xafaa yaa di ay jël xam gis ko benn xam yoo saahiratan samay saay maa tasal akki naa saahiratan mooy mu leer la mu leer la da mooy taaj du sax nga ne gisul ko bëti bopp déedéet daf lay leeral nit gis na mbir te leeru ko gis naa ko waaye leeru ma xamul ma dégg naa ko waaye leeru kon lu rajo leer ko tax leer du tortu ba tàkk wala lumière leer xam-xam da leer xam-xam la moo tax ñu ne leer leer na ma leer na ma jëw ci leen dugg la ko leer na déedéet te xel ma la leer wax gi leer na nañ ndax leeray ko bët la wala tortu ba tàkk comme leer ak yow ci xel dégg naa wax bi dégg naa yooyu du lopp gannaa bu ko lopp déggee nga gis ni am beneen dégg boo xam ne du nopp la koy may am te beneen gis loo xam ne du bët la koy may yooyu na ngay dégg sa nopp koy dégg ngay gis te du bët la koy wan xasta saa sew sew yooyu leen ca ngaa di mel di yëg ndépp la wan wane loolu xamut yemuwaay kenn ak nit yaa daan taxaw di wax nit ko bu fekk téeméer ak loolu la du bët waaye seen xam-xam moo di def te lu ëtte yàgg yàgg yàgg bu jàng rek nañ ko tor moo lay def soo ne kon ñu yëpp ne yàlla màggatu sa màggee ko yàlla màggatu sa màggee ko jeexalu te jeexalu kon dañ ciy déggéene li si ne ko rek nag lu ñu ci yóbbu nag ci yëg-yëg ñu ci yóbbu ci xam-xam bañ xam ko ba mën ko dund xakkata loola moom mooy gis waaye yoon yi leen ubbi lépp bango bala gaa jaar baax na jaar bala gaa jaar baax yëg la ñëpp du nag yoon woo xam dañ ci ay sóobu tey rek ak ca kon da yóbbu lool tàgg yàlla tàbbi yàlla ak sax ba sax laa ñu topp laa ñu yokkat laa ñu gerte kanam rek yàlla te noonu la mox bi baax waaye du ak xeet nag boo xam ne kenn ci bopp waaw su ma waa dafay diir waaye yenn la boo xam ne xol bi rek koy yenn dañu woyof lool te diis lool waxal na kon nañu liggéey xeet bu baax ci biir ak ci saa su dañ yëpp ne ci tàmm li lañ ne loo suñ ko yëgee rek suñ bëgg am dañ ko am waaye ku jàpp ne matal la da ngay dee da ngay wàcc moo tax wax toujours ne ki ne ci sar bi gis nga boo ne sar bi gis nga ko jox sa wax si lool si kar bi sa waxtaan lu ne daal ko jàpp si yàkkamtee ak yàkkamtee yëpp yàkkamtee xam ngay wut keroog boo dee ba ñàkk saa bi ubbi la bunt ba nga ne xam naa ko rek que ça nga ne mag na si te nga ne moom lépp day dal ak zéro dafa wàññeeku loolu nag la mu tekki mooy dañ doon def boo ko gis boo gisoo rek dëgg-dëgg gis rek ci bi daa war a doole ci te joo ko wax a boxoon ci tarbiya cofeel joo ci amoon ci tarbiya kiro bu ñu liggéey yàlla da ngay def tay doole may wane ne li nga wu jëkko tey di ngaa yëg ne dugg bàñ moom boo ko tàmbali kon nag ci nga war a tàmbalee nag boo jàppalee foofu nga war a xem matal nga te ngay doole dafa matal amul waxul lu bëree bëri ak li ci yàlla amul wax in la ku yëg yàlla ba leen àdd naa ci yàlla wax la ak ci yàlla fay naa waaye ndax pour nga yàlla yàlla yàlla la lii nga bëgg ci yàlla dina naan ne lii laa bëgg ci yàlla kii laa bëgg ci yàlla boo demee ba àgg ci yàlla di ko bëggoon dem nga am ko yàlla ngay commencé a amaat yeneen bëgg-bëgg yi deer parce que nit moom doyee waaw loolu doy na kon sax sa ndolal man am saa su ne sa doo doyee sa ndolal man am saa su ne kon sax ndolal saa su ne rek loolu moom am saa su ne ndax foo mu jógee du ma jeex te fi mu jëm du fi doy kon nag ñu war mooy wax rek na sa ba jigéen ci gaayib ak ci baax la ci des nag ñu yëpp ci njaayante ak ci déplacé du jëmm ji du taxu sa di ñun ki ñuy jaayante daal mooy ci nelu def sa moo yàlla c'est le premier saa su ne yëgal ne moom ngay déplacé te damay wax ne déplacé bi yàlla du ko gën a yomb déplacé ak nit waaw déplacé bi yàlla da ko gën a yomb déplacé ak nit parce que lu tax mooy nit day fàtte man sa xam nga li ko ëpp daa bëri lool koo xam ne da ngay fàtte li la ëpp ba tool booy déplacé moom pour mën naa fàtte mën na juum bu xolam rafetul sax bi fàtt sax mën na war coodoo waaye ci biir déplacé bi yàlla na ñoom loolu noonu moom déedéet moom ku essa rek lamba sa passport maa nga lamb sa ji daal di essa di yàqu mukk ci moom nga dee nag kooku nag leen ñu won sa moom ñu déplacé tey ak fëllëg jaay ak gaay soxna saa bu dëgg ak ko fële bu daan moom lañ jugaan kon daf ñuy woon boppam jàngal ni moom mooy tam woon ni moom mooy tam waaye waxu kenn ko nii laa tudd nii laa tudd nii laa tudd ci ko soxlaay ci soxlaay déedéet yàlla nii li ma def mooy laa ilaha illa allah li ma leen xamal mooy yàlla nañ bokk jaamu yàlla lan la Cheikh Moussa lan moo ci jeex ci moom laa ilaha illa allah Cheikh Moussa la ni ñu ko jàppee gëndee ko noonu lañ ko joxe noonu la ceeb moo tax bu la jëlee tam ne maa ngi yow ceeb parce que keneen la maa ngi yow ceeb kooku naqul la xóotul ci la wax na la dëgg sooku la météo moom parce que Moussa waxam dafa leer dafa dagaasu boppam ci lépp ngir wan gi ñu woon yàlla xam nga kenn koo xam ne daf laa yaakaarloo bokk waaw déedéet xam nga kenn xam daf la yaakaarloo bokk waaye daf la yaakaarloo yàlla wan na yàlla parce que wax na ko ci waxin boo xam bu leer la damaa dugg da ngay dugg kon noonu nga ko feel li ma dugg ngeen dugg damay dee damay dee kon jàmm si wan na lañ ñoo toll ñoo yem loolu lay dëgg waaye ku la wan ne la maa la suñ. maa war a ñëw nii maa war a doon lii maa war a ne fii naxee la rek dara duñ ci dëkk du sa nga waxtu nga ci gënal ko mel ndax yaa koy nekk bopp fu mu jóge ci yàlla ku lëpp pas-pas ci yàlla ëpp li ci yàlla man am ci yàlla amu yàlla nekkoon ci kenn bi ci day naat rek lay wax naat yi kenn gënu si kon nag si nga bëgg dimbale daf lay wan na la ñooy yàq parce que sa Moussa nit ku mandu ku jëf ku baax du wax kàddu yoo xam ne ñëw na nit yàlla du koy wax ay nitam maa ngi la ñaan soo ma ëppee xel lii ma la xam boo ma ëppee xel man di ca xam lu ma xam sëriñ bu la mën a taar bi mën na xam ci yàlla mu xam ba lu du ko nangu donte buñ xamee ne mën na nekk duñ ko nangoo wax wala da ko wax mu carrément parce que lu tax du gëm yàlla xam ceeb bi fi mu dee ko ca mooy yàlla mu xam ko te nam ko te ci ne sama jaam yàlla bu kenn yaakaar suñ ma ko fee bu ñu mase xam naa ca soxla lii mu jë soo fee ne ko comme mel nii jàngale li mu jàngale bu ko ak nit ceggoon ñëpp dañ koy jox lox dëgg ko ngi sax te xam ne mooy kefas si jamono si saay ak ci baat looleen nag tey moo nekk ci yéen ñii tey ngeen di ay ndaw te fekk na ko xam la bu leen ci jobali seen bopp dara fucci nit yàlla ak gon bu leen ko jobali seen bopp xanaa tey yokk tey moo war a am te damay fag ne yàlla lépp luñ ne yàlla la lépp luñ ne yàlla la kanam lay jëm ba abadan waaye du ma si dellu ko naaw yàlla di am tanam tanam tanam bu dul yàlla nag gannaaw nag loolee kon soo ca gaañu àggoon jémb kon war nga mën a jég ne tey war ngaa àgg faraw noonu la ko jëriñ waaye yow doo ko yëg parce que li ngay dégg dafay gën a rëy yow li ngay gis li ngay dégg da ngay jàpp ne ñàkk daa fa ñu àgg nañ man yow doo mën a te taraw nga dem siñu ko mais loolu am solo rëy na ci waaw dañ ne am na ko xam ne bu ko yàlla waroon boppam woon ko maxaamam rek mën na caa yàqu kon nëbb la sa bopp nëbb la sa maxaama ba saa su nekk ñu jàpp ne ñu ngi ak ñu mën a dem ñoo lool ci yàlla dañ am ci yàlla cër boobu ngay tàpp ci yàlla dafay am solo lool ci yow waaye fekk mu amaat faraw nga def waaw doo ko yëg ñàkk yéen la ndimbale ci yow dañ koy joxe ci misaal taalibe yi ñu àndoon ba dinaa toog di waxtaanee yéen ci jitoon ak nit yaa ngi jitoon ñenn dañuy laaj ko nag lool. léegi bëgg sëñ bi déggee dafa ñëw da kër si ñoom na leen ndax dañu naa bëgg wàccee seen maqaamu yéen ba mu toll ak ñooñu leen nga ci wax kon ñun jëgul waa si moom xam ne raw na ñooñu kon kon kon loolu ñoo rek la di ñëw ndax ima su ca waxoon na waxoon na ko wala ma ummati yi ak nabi yi bani israil wala ma ummati sumay seet boromi xam-xam di ñoo ko yónnee ko ay boromi xam-xam la seen nabi yi bani israil seen maqaama toon loolu yéen ci bani israil te yow ci bani israil xëy bi ñu ci gën a bon yoon ci yëpp ci yàlla musaa cel bopp dawul wax ci cel musaa bopp kon nag te loolu ko xool gis ko xoolal sëñ ci wàll ko yàlla defal boo ko jàllatee ban jëmant ban ngeen fiyoo ci moo ak bopp moo mel noonu doo gis xool sax ci gàn gis soo di seen doxee di cee daal ak ñu mel noonu léegi yàlla defal boo jàngat yi ci leen jitwool da ngay gis ne dafa mel ni dañ ñu laaj gis te tax seen ko ne wax ko si di wax sax na ba ñu si bu xam ci daal ci téyréem ba def ne dem ci yàlla noowagul dox daalam nga ba muy teex ci jóodi sax bu xaj deera ne na man maa ko teex maa tax mu teex ci jóodi lu ko nag man gaago di teex yëpp ci yàlla noowoon feebaram ba ayoo ba sax bu xaj deera nee na ci man la yére maa tax mu yor ñu ko si tubaab noowul loo gën bayam ba noo la nga sax baa ma defal loolu maa yàgg booy ñëpp yëpp te karaama yi amoon yëpp sëñ tubaab nee na maa ko moom te moom bokk ci yonent yi te ku yëg rek waxu ko ci bakkanam waaye ci xam-xam la ko waxee na xam-xam ba mu ko waxee ne ku ci àggoon na moom kuubla waaye baa ma mais xam-xam rek see ba léegi nag bu keneen taxaw waxaat loolu ñu ne dee loolu moom jeex na kenn wartu ko wax dee mukta jeex te du jeex kene dana ñëw wax lu gën a garaaw loolu lu gën a rëy lool ci lislaam lépp di ko kon nag nañ ñu doon ñi rek lekkee ñu dég waaye yéen a dégg nag dana ko doon dëgg bu ko waxee dëgg doobañ ko la yéen ko ne bu subaa jekki dina fekk ñu ne de dellu bu fekk nekkaat bu subaa kon dëgg nii rek la me soo dee nga kon ñu bàyyi xel bi ñu yëpp bu baax am ci pas-pas baax te liggéey ci xel bu baax. Su boobaa de saa su ne rek dañ ñuy gal bu ñu gal da muy gënu siraa nga sa di gënu ngëneel di saa ci baax di nga ci yàlla waaw kon nag dañu sa bu baax di ñaan bu baax yéen yëpp tas-tas yëpp naan yi yëpp yenn yàlla matal ko bay yëpp ne mag na xam yombalal ñu ko loolu nag bañ siñu yombe bu daal jëf na lépp yomb saa te nañ ko bëggee ci saa ci baati te it nañ koy topp ci ngërëm ak